Çay bank pe çare, ne ile bank pe çare? Çay direle mahkeme. Մենք էլ տես մտածեցին գնել ասացել են այդքան չի մնա։ Հա։ Ձեր սուրբերը։ Չէ, չէ, նորմալ ասա։ Դե օկտոբեր։ Միշտ։ Դիստանցիոնը։ Է, գիտե՞ք դե ասի չես ասա։ Բանն է, դու հիմա աշխատում ես այդ ճարտարապետական ինչ-որ բան, հա, ֆիրմայա ինչա։ Հիմա ես այն օրը գնացել եմ Սկայչոյանին տեսա, չգիտեմ դիտես թե չես գլխավոր ճարտարապետ Նապոլյան։ Հա։ Ա դրանտը ուզում թուղակի հետ ակտիվելու բանով է, դիտեմ։ Վիդեո պետ մենք բանը։ Հա։ Այսինքն հետա ինքը ասաց $1,300 փողան ըստում, ասենք իմ ուզած ձևով էլի, ասենք իմ ուզած քարակուսի։ Ասին լավ, դե ուղղակի որտեն ամեն ինչ կարող տա դիստոս կամ թե չէ։ Պրոյեկտը մենակ $1,300։ Պրոյեկտը հաստատել, շինթույթությունը, ԱՊԶ-ն։ Հա։ Էսա մոտս դրած կրել, դրած մեջ ինչ էր ամեն։ Ուշում դրա մեջ մտնում է բան, պրոյեկտը, որ ինքը գծի։ Հա։ Հաստատելը, ԱՊԶ-ն, մեկը շինթույթությունը։ Այնտեղ հետո այդքանից հետո պիտի այդամ տեխնազոր, ասած ընդ փող չես տալի, բայց որ չգան Հավայի ես կոմենկո մի 1000-ի կարգի մաղարի չափերալու։ Մենք էլ ասես շինարարական ինչ որ ֆիրմայի հետ պիտի պայմանագիր կապես, դե հիմա չի դիլատում, որովհետեւ ասենք դու կոդ ունես արկից, եթե դու ունես պրոյեկտ, պիտի ֆիրման սարքի, չէ՞։ Բայց ասենք սահմանել այսօր դինենք են սարքում, մեկը ոչն բարի կամ մեկը ուղակի ցանոթով։ Ասած եթե պայմանագիր պիտի կապես գործից առաջ, հենց գործը բրցան արտաքին տեսք, ներքինի հետ դու գիտես, ուզում ես արա, ուզում ես մի արա, արտաքին տեսքը հենց բրցար, դրանից հետո ասած նոր տանում ես, ասած դեմից, բայց փողը չտաս, դեմից որ փողը տաս, վերջում են պեչատը չանել խփի, նորից այդքան փող կուզեն, ասած դա էլ մոտավոր բռնել եմ 200,000-ի կարգ, հետո ասած դե որ արդեն տունը դել պատրաստ են իսա, կադաստրի չափագրում ասած, դե հետո նորից քաղաքապետարան ուզում կա, հետո նորից կադաստր է դարձնում որ սեփականություն կա, ոչինչ հիմա բայց ես մի հոգ էլ տես, ասես պրոյեկտը որ դու գծես, որ դու պրոյեկտը գծես, հա, ընդեն ինչ որ պեչատել կա, հա, դելվում ա։ Բանը, պրոյեկտը գծում ես, ընդեղ շինթույթություն է տալիս, ես գիտեմ, հետո սարքում ես, բան ես անում, ռաբոչիներն ես սարքում, գծում ու արդեն շինարարությունը սկսում ես։ Ռաբոչիները գծելը ո՞ն է։ Ռաբոչիները, ասենք բանվորները, ասենք զուտ ճարտարապետականը գծագիրն ա ռաբոչին, որտեղ ասենք ինչ սարքավորում, բաքսը որտեղ եւ այլը, կա էլեկտրոճարտարապետական կոնստրուկտիվ ռաբոչը, այդ հաստ բաներ են, էլի։ Դրանք գծվում ա ինչքան գիտեմ, բայց թե իրանք ոնց են հիմա անում, չգիտեմ։ Չէ, մի խոսքով ոնց հասկացա, ավել լավ ասենք թե կուզ մենք կոպեկ ավել փոխտամ, բայց սա գինենք անեն, չէ՞։ Ինչ այդ պրոյեկտը բան ասեն 2 կոպեկ ավելտաս։ Դե ասեմ նա, ես հիմա իմ այսօր մեկին հանդիպեցի, ինքը տենց արել, ինքը իրանով ա գծել, իրա նախագիծը ինքը կարացել ա անի, դի չգիտեմ դե ընդ ինչ էր այդ, ես դրանից գրում չեմ անմտա, ինքը գծել է, ինչ որ ասում ա տալ եմ $650 տվել եմ, որ հաստատել են պեչատը գտել են, հա, ասում եմ հետո տալ եմ Սկեչոյանի մոտ, ենի ասել ա բասես չի լինի բան, դե արդեն ինքը կորցնում ա, չէ, դրա մեջ փող ա կորցնում, ասենք եթե ինքը պիտի գծեր, ես ինչքան գիտեմ շինթույթություն եթե դու ունեցար, շինթույթությունը պիտի ունենաս եթե պրոյեկտ ունես հաստատված, ասենք եթե այդ Խչյան, հա, պրոյեկտ ասենք ուրիշ չի, պարտադիր չի ինքը գծի Խչյանը $1,300, չէ, ինքը չի ասում գծել, ինքը ասում է այդ ինքը գծելը մաքսին, ես վերցում եմ դրա դիմաց $300, բայց ասենք այդ հաստատելը, որ հենց այդ պեչատն ա խփվում, ասում է էդի ա թանգը, էդի ա $1,000, դե շինթույթությունը 15,000 դրամ ա 2 տարի, որ 2 տարվա դավարան տալ 2 տարվա 15,000 դրամ, հա, շինթույթ կոպեկ ա, էլ ԱՊԶ-ն էլ ա կոպեկ, շինթույթությունն էլ ա կոպեկ, ամեն մեկը 15,000, ինքը ասում է $300-ն եմ գծել փողը, բայց այն մեկն էլ ասում է ասենք 300 չի, ասենք ես 650-ով եմ այդ պեչատը կտել տվել։ Հավատիպիշ պեչատը, ես ինչ պան գիտեմ, շի ինտուիտիվություն ունեցար, ընդ ոչ մի պեչատը Այդ հաստատում է, էլի ոնց վրա։ Դե ես քեզ ասեմ իմ իմացած ձևով։ Դու տալիս ես, որպեսի պատկերացնես, դու տալիս ես ճարտարապետին ինքը գծումը։ Դու հավանում ես։ Այդ մի ամսում գծումա դու հավանում ես։ Հա, ինքը ասես 20 օրվա շկուրը։ Հա։ Հավանեցի, հետո ճարտարապետի տալիս ես ռաբոչի գծագիրը քեզ տալիս, այսինքն բանվորը հիմքը քանի մետր փռի։ Հա։ բարձություններ ինչքան անի, պատալով, աստիճաններ ճիշտ, հետո որ պրոբլեմ չունի, էլի, ասենք ավանես 28 մետր բարձություն, աստիճանը անես 23-րեք, ոչ թե 22, ու դու բանտաս, ընդեղ այսքան պոլիցը ցածր լինի։ Այսինքն սա հաշվարկած, ոչ շինարարության ընթացքում ոչ մի պրոբլեմ չլինի։ Էդի ռաբոչինա։ Ռաբոչին անելուց հետո դու տանում ես քաղաքապետարան, ինքը պեչատա դնում։ Այսինքն դու կարաս ստեղ քաղաքապետարանը հաստատել է, որ դու կարաս ստեղ շենք սարքես։ Որտեղ ընդեղ հազարը հարց կա, ասենք միջավայրի էսթետիկ խնդիր կա, որ դու ամեն ձևի շենք չես կարա կառուցես, բայց եթե դու իրան կաշարք ես տալիս, ինքս ինչ չի, պրոբլեմ չունես, գնա այդտեղ կառուցին։ Դե ինքը ասա դու այդքան փողինդի դու ձեռնդ լավ է, գործ ունես։ Դե ես քեզ ասեմ, եթե դու գնաս քաղաքապետարան հետաքրքրվես, կարող է իրան քեզնից ուզեն ոչ թե 1000 դոլար, բայց համարել 500 դոլար։ Հասկանում ես, այդ ձեր նկությունները կա։ Դե ոնց հասկացա, ասենք ինչ կա, եթե ես ընգնեմ, վազվզեմ, ես կոմ, են կոմ, ասենք սենց բաներ, շատ-շատ կարող արդյունքում օգտվեմ մի 500 դոլար, բայց մի բան են կա, որ արդեն իրենք ինչքան կարան կձգձգեն, որ դեպով չեն աշխատում, ինչքան կարան կձգձգեն, ամեն մարդուքի վրա ոնց որ կենտրոնանան, բան ու ավելի շատ ներվեր կուտենք, հաստա այդ 500 դոլարը։ Դու ինչ ձևի տուն ես ուզում։ Ես հա, հիմա ես եկել եմ դու ուզում ինձ հիմա տենց, ես քեզ ասեմ, ես էի հիմա ես թեթևի մեջ եմ մտածում, թղթի վրա դու գծես, որովհետև ես ինչքան փորձում եմ անեմ, նախ չի ստացվի, կամ 20 մետր կալիդոր եմ թողում, որ բանի պեջի չեմ կարող կենտրոն։ Ուրեմն ես ասեմ, թեթես մի հարկանի առանց պատալ, մանսարդով ուզում եմ։ Հա, մանսարդը օգտագործվի։ Հա, մանսարդը անպայման օգտագործվի, երկու հատ սենյակ, դեպի մանսարդում ի՞նչ է լինելու կարելի։ Ուրեմն հա, մանսարդում ունենալու է բարձրացած պիլակյանով, նաեւ ասենք մի հատ այնպես միջանցք ոնց որ լինի, քոլիտի գրի։ Այդ միջանցքից երկու հատ դուռ լինի, երկու հատ սպանյա, մեկը մի հատ ազատ սենյակ ուղակի, այդ ազատ սենյակի մեջ բուխարի ալնա։ Մանսարդում Հա, թե չի նա մտած, չեն թույլ տա։ Թույլ տալու խնդիրը չի, բուխարը կարա քանեք, բայց թանկ է ինքը ու պետք է առաջի հարկում լինի։ Դե հո փետերը չես անելու մասը։ Առաջի հարկում թող լինի, այդ իրա ծխնելու իզը բարձրանա մասաթով մեկը լինելու դուրս կան։ Սենյակներից մեկը բան կունի, թե պետք է բուխարին հետ փաշար չես էլ օգտագործել։ Բուխարի ես չեմ, ուղղակի գիտես ոնց այդ ազատ սենյակը ես ինչ եմ ուզում։ Ես այդ ազատ սենյակը ուզում եմ ասենք բան սարքեմ, էլի։ Ես ոնց ասեմ, որ ասենք ինչ-որ կոլեկտիվ ինչ-որ միջոցառումներ բան ասենք, տղերքը բան ասենք, էլի մի հատ սենյակ կնի, ասենք իրա ընդը բիլիարդ կնի, ասենք ասենք մի հատ բիլիարդ դնեմ, խոսքի ընդը բարը լինի։ Ասենք էլի ինգերությունը որ հավաքվես, մամոքես, ասենք սպանյաները արդեն ձեր օգտագործելու։ Չէ, սպանյաները ուղղակի սպանյաս ապաս, որովհետև ուզում եմ երկու սպանյաս արկեմ, ինքն էլ առաջին հարկում։ Հա, այսինքն այնի հյուրերի համար։ Հա, այնի հյուրերի դեմ արսս կարողան տանենք է շուշուտ արը, մեծ ամեն։ Չենք ասնում ինացած են տեղանը, կտենց էլի։ Բանը, բուխարի կարաս մանսարդում անես։ Դրա համար։ Կարաս։ Իսկ արդեն շինարարություն ով անելու։ Շինարարություն ես բանատներ։ Հա, ընդիկա։ Ոտեմ պրոբլեմը էլ է լինում այդ բանը, մոնտաժ և այլը։ Տանիքի եւ այլն հանգույցներ պետք է շինարար լինի, որ փորձ ունենա։ Հա, չէ, փորձ, ասենք շատ լավ փորձ ունեն, էլի։ Դե շատ, այն հենց այդ արհեստով են, ներս չի ելել, որ ասեն մաթեմատիկոսը նեղել, հետո կյանքի բանով դարել է խոսքի բետոնանով, չէ։ Այդ հարցով խնդիր չկա։ Շատ է տես տարբերակներ կան, դե ամենից ամենանաճերնին է Դարեն, որովհետև ես դա չեմ ընդնելու։ Ես ասենք ինչ գործ են անել աշխա մեջ 6 օր անել։ Ու ես էլ սենց եմ անել։ Ասենք այս տարի մաքսիմում անելու եմ։ Բան, ես միքրոս միկրո հենց որ կա։ Բերեմ։ Ձեր գրած առաջ երկրորդ երրորդ թարգմանը ստրաֆարել գաս։ Թեորտ միկրոն սենց աչ թեքում միա չէ։ Չէ, չէ, ռուբիկ սենց այդում է, հետո ոնե միա տրաֆարել կա, 1 2 3 հատ գրա։ Միա ճամփին է, որ ասֆալտը մտնում է դեպի այդ թեորտ միկրոն։ Էլ ուրիշ այդպես ճամփա չկա, որ ես 6 7 8 մտնի ասֆալտ։ Մենակ էլ մեկն է։ Հենց այդ ասֆալտը մտա 10 մետր այդում, հա, հա։ 10 մետր այդում էս կայանում էս ծախի լինում։ Այդ հազա թողերա, չէ, կանեսնե բանը շենքերը։ Հա, մի հենց իմ կողմի հոգը մի հատ իրեք հարկանում է գեներալ աշուտ են ասում, դա շենք։ Հա։ Հոգս լրի վարդ հոգ է։ Հանույթ պետք չի ուրեմն, եթե լրի վարդ է։ Լրի վարդ։ Հա, կադաստրից թուղթը եւ այլն։ Բան, հանույթ են ուզում, այդ շեջարտրապ, ինքը հանույթ չի ուզա քեզանից։ Չէ։ Չէ։ Դե ես իրան չեմ գնացել ինչ որ։ Ես ուղակի այտենց են իրան ասում, ես ասի ուզում եմ միապնան հասկանամ, որ ընդգնում եմ գրուզի տակ կարամ հենեմ, թե չեմ կարա հենեմ, ասեմ դի դու ասա։ Հենից ասեմ, մի հարկանի, ասեմ մասարտով, հա, մեկ էլ գարաժ էլի, բայց տանը կպած, ասենք շենքի, ասենք պարսպին կպած հետևի մասը։ Հեսա ես մի հատ իմ հողը, հողը 20-ի վրա, քառակուսի հողը։ 20-ի 20 մետրի, 20-ի վրա, դու չափեր ինչ կանոս։ Դե հենց էտա, դա չափերն են ասեմ, որ չեմ կարող կողնաշ, որովհետև այնտեղ դրսի ներսի կա, ես հեսա որ մոտավոր քեզ ասեմ դու դիման ասես։ Այդ առաջ հարգում գիտես ես ոնց եմ ասում, ասենք կուզում ես կանի գրեմ, որտեղ կարող է ես չհիշեմ։ Քե դիզայնն են կանում, ուրեմն մասար։ Ես մոտավոր ես զուտ սխեմատիկ գծում եմ։ Ուզում ես արի թերնալի, դամ մոտնե։ Ես մասալային հարկ կտա։ Դու ուզում ես աստիճանավանդակով բարձրանաս, ինչ որ միջանցք լինի։ Երկու հատ սպալնիա լինի, ճիշտ է։ Ննջարան, ննջարան, ու լինի այստեղ ինչ որ բիլիարդ եւ այլն։ Այո, ասա ցենակ ուղակի։ Բուխարի։ Հա, բուխարի, տան անկյուններից մեկի վրա մի հատ բուխարի։ Ահա, հիմա առաջի հարկը։ Առաջ հարկը ես գիտես ոն, ասենք ստուց մուտքն է մտար, չէ՞։ Մեջտեղն է ալնում բաբշե, թե ի՞նչ է մուտքը։ Այդ արդեն պրոյեկտից է կախված, ասենք կարող ասենք քառակուսի չլինի, տունը այսև լինի։ Նախագծից էլ կախված։ Չէ, ասենք այտենց թեկություններ չէ, ասենք 10-10-ի վրա, 11-10-ի վրա, 10-19-ի վրա։ Քառակ բան ուղղանք են տունը այսօր։ Հա։ Այդպես ես ասենք միշտ որ անում ես մեջտակով եմ էլի պատկերով որ մտար ցախի վրով ասենք այդտեղից փիլականերով սկսվի ասենք փիլականով հենց ցախի վրից էլի լավ այդ արդեն կմտածեմ բավեշե ըստեղ աստիճան հետո դե մնացածը ոնց անում չեմ կարող կողնոշում հենց դա դե ասենք մի հատ բան անում Խոհանոց, ասենք, ընդե բաղնիկ զուգարան, առանձին, ասենք, իրար հետ չլինի էլի։ Զալը, երկու հատ սպալնյա, մեկ էլ ասենք, մի հատ փոքր սենյակ, էլի աշխատասենյակի պես ինչ որ բան երկուսի իրեքի վրա տես այս քառակուսը։ Ուրեմն զալ, հա։ Սխեմա եմ գծում հատակագիծ, էլի, որ հատակագիծ անցնեմ մի երևի շաբաթ պետք լինի։ Ուրեմն զալ, հետո աշխատասենյակ։ Բաժին ներառանները, քանի՞ սպալն է։ Երկու հատ սպալն է։ Իսկ արտաքին տեսքը արդեն դուք կորոշեք, կա ապլիցովկա եւ այլն։ Հա դե ապլիցը ասենք դեմի մաս ապլիցովկա եմ անել դրավերտինով, կովերնեն սվա։ Հա, փողոցն է դրավերտին։ Ստեղ է սվա, պրոստո։ Դե գունավոր սվաղն է որ անում եմ։ Հա։ Ապլիցովկա գունի հետ է տեսքը նշում, որտեղ սվա։ Առաջի հարկը երևի գիտես բազալտ են անում։ Հա, դե ցոկոլա ասենք, բազալտ են անում, նրանից հետո տուֆ եմ անում։ Պատվալ չես ուզում։ Չէ, պատվալ չեմ ուզում։ Ու մատերիալն համալսարանում արմատուրա բանո սարարել եմ մեր բազալտը կա ֆունդամենտի ասենք դոկ գրիշի ամենիշն էլ ունեմ երկա թևինը բան շատ բաներ էլի ունեմ աշխատողներն էլ են վրես նորմալ նստելու ասենք ակի հենց էլ ասենք հենց էլ սխեմ ոնց կնի անել ասենք որ դասավորությունը էլի չէ սենց մոտավոր ասենք մոտավոր պետք է նստեմ, սենց բան անեմ, ես իրան գծեմ, հիմա չեմ կա, ժամանակ է պետք էլի դրա համար, դե երևի սենց ավելի շուտ, բայց դե ասենք ես եթե ասեմ ըստեղ ես, ըստեղ ես, էդի բան է, ոչ ճիշտ կլինի էլի, որտեղ ոչ հիմի մասշտաբ կա, հստակ չի էլի, քեզ հստակ գծագիր է պետք, չափերով ամեն ինչով, ասենք ես սենց կպատկերացնեմ։ Ես ես ինչն եմ, որ խոսքի տանեմ է Թեչոյան դամ, արա ասեմ, ոչմ, հեսա այս սենցով դու հաստատի կոնստրուկցիաները գծի բանարը ինձ դու ինձ հեսա ասեմ, գծագիրը, եսի ես գծել եմ, ասենք ես սենց եմ ուզում, մնացածը դու սա կարա փոփոխնել վերջ։ Որ չէ դամ, նրա հետ նստեմ, խոսքի ենի սենց ասին, ենց ասի ես կաներ վերջ ունեմ դրանց հետ։ Ինքը պրոյեկտ, ես պրոյեկտ համար քեզից $300 էր ուզա։ Ինքը ասեց հա, յանի մետի այդքան է բռնում։ Հետո քիչ է։ Էժանը թե թանկ է։ $300 ինչ կա նա։ 120,000։ 120։ Вообще Էժանը դա ասե, ինքը։ Ինքը ասում է $1,000 մենակ այդ հաստատել։ Ուրեմն նա ասենք խոսքը ինքը բան է ես մի հատ նախագիծ կար ճարտարապետին տվել էին $2,000 բայց ինքը նստել էր $21,000 այսինքն սա հաստատելով գազ ընդեկար հաստատել եւ այլն ու այդ կարգի թվել է հա այսինքն ինքը կարող քեզ ասի հա $1,300 բայց գնա ասեն շատանա էլի չգիտեմ բայց ինչի համար մենք շատանա Հազարում մի խնդիր ա լինում, եթե ինչ-որ մեկը հաստատ սարքել ա, կեզ ասել ա, դրան կարաս հավաստի, իրան հետ ինչ-որ մեկը կա, որ սարքել ա, իրա հետ, տուն հա, չէ, չէ, մի հոգի կա, ինքը պետական էտ նախա կատալիկները, որ կա, էտ ահան է, տարել է, դիվրեն նստել է $2,000 բայց ում միջոցով արել ինքը, Եթե որ սայտերում կա այն փակասունության, ինքը դուց հանել է պրինտարը, արել է հաստատել ու կամ հաստատել։ Քաղաքապետարանը։ Քաղաքապետարանը։ Ինչքան է նստել։ 2000 դրամ։ 2000 դրամ։ Ու իրան տվել են թույլտվություն, ինքը սկսել է սարքել։ Դե մեկ էլ 150,000 դրամ էլ տվել է շինարական կազմակերպությանը, որ բան են կանում։ Ինչ են ասում։ Որ յանը իրենք են անում։ Չէ, փողնան ուստի ուշ ոչ իմա։ Հիմա մենում ա որ տուն սարքի բրցանի, նոր արդեն ուստի մի 120,000-ի ես կատաստրում մատաստը։ Դե ուրեմն լսի ես քեզ ինչ ասեմ։ Դու կարաս տաս ես գծեմ, էլ իր այդ Խճանի հետ կապ չունենաս։ Քաղաքապետարանում տանես ոնց որ ինքնը հաստատել 200,000-ով, լսի շինարական ինչ-որ ընկերության փոխտաս իրար հետ անեք։ Հա, բայց ասենք ասենց բան ասեմ, եթե դու գծում ես, այդ հաստատել ասենք, հաստատում ենք, մենք էլ ընդ է ինչ է ու։ Որովհետև եթե ես գծեմ, ես բանը, ճարտարապետական երկու փուլով է, էսքիզ ու ռաբոչի, այսինքն քաղաքապետանը ռաբոչին է հաստատում, պետք է հատակագծերը, հանգույցներ, բանը, այստեղ ես չգիտեմ։ Եվ ալբոմում ես էտի պիտի մրցնեմ Քեչոյանի մոտ։ Ինչի համար։ Ինքը պիտի հաստատի էտի։ Ինքն է տանում։ Հա, ինքն է հաստատում։ Մարդիկ ասում են, որ խոսքը ինքը կարող ասի, ոչ մեզ չի անպատասխանում ու վերջ։ Չեմ կա, ես էսի հաստատում, մեզ չի անպատասխանում կոտեղանքին։ գծում էտ արդեն հատակագծի համար ես կարամ ինչ որ բան գծեմ չափերով ամեն ինչով իսկ ասենք ինչ որ կատալոգ կարաս քաշես ինտերնետից հա հա ինտերնետում նայել եմ կան բաներ հա որ ինչ որտեղ ասենք սրտովս հա բայց լրիվ չի էլի ոնց որ ինքը չի հա պատասխանի կյանքում որովհետև այնտեղ այստեղ մեր մոտ պատերը 40 սանտիմ է, պլյուս 10 սանտիմ, 5 սանտիմ ապլիցովքեն։ Իսկ այնտեղ անում են 50 սանտիմ կամ չգիտեմ ինչ։ Հետո Չէ, ես դա այդպես բաներ չէ, ես մենակ տեսքն եմ ասում, էլի։ Հա, տեսքը։ Դե տեսքը արդեն դու կանես։ Ինձուղա գիտես ինչ նա բանը, որ մենակ էս ներսի դասավորությունն է, էլի ասենք, ես ոնց անում եմ, չեմ կամ այդ ներսի դասավորությունը նենց անեմ, որ սա նորմալ իրար համապատասխանի։ Ասենք որ երկար բալկոն չլինի, բան չլինի։ Բալկոն ուզում, բալկոն դա չունեմ։ Այն միջանցք էլի, չէ, բալկոն չեմ ուզում, միջանցքը որ երկար չլինի ասեմ։ Բայց դա սենց էլ չեմ ուզում, նայ ոնց որ մտար, հա, ստուգ դե էսի լեսնից հաննա, կոսկի ստուց մի հատ դուռ կբացվի, ասենք սպալնիա, հետո ստե կամարը լինի, մտարզած զալից երկու հատ դուռ բացվի, չեմ ուզում զալից ավշե դուռ բացվող լինի։ Ավշե զալից դուռ չի բացվում, պետք է ննջա, ոչ էլ ննջարները առանց են դուռ։ Նենց էլ ոնց անում ես, ասենք կոսկի, եթե զալը ստե էս անում, կոսկի, ասենք ստե բաղնիկ զուգարանը բանը, արդեն սենց պլաշնով ինչ միջանց կանենը։ Դրանից չես խուսափ կյանքում, ես որջում եկի համար գծել եմ, ստեղ նինջարաններն էր, ստեղ միջանցքերը, ստեղ բաներ, զալխոհանոց, ու միջանցքը երկար էր, այդ եվ երկար էր։ Ենի տենց է, հա, ունը։ Բայց ես չապեր 11-ը 10, ասինքն մեջը մաքուր մնում է 10-ը 9-ը, չէ, 90 քառակուսի։ Եթե երկու կոմից 50 հանում ես, ասենք։ Դե հենց 50 Դե քո տարածքը մեծ է, կարաս բան անես։ Պրինցիպի մի քիչ մեծ անես, ասենք 11-12, եթե ուզում ես մակերես։ Կամ նին բաքսին մի բան անեմ, ցուկ տա, չէ՞։ Չէ, նորմալ է։ Չա կատարվում։ Ես որ պրոյեկտ անում էի մեր օֆիսում, հիմա Մոսկվայի համար եմ անում, ընդեղը չգիտեմ, ասենք արդեն այդ որ ում համար որ անում եմ, ինքը ճարտիկա լրագրող է, այդ սա գիտի։ Ասենք կարա այդ ինչ է անունը, չգիտեմ, ըստեղի քաղաքապետի, ասի ինձ 1300 դուր, բայց դու ասենք հետաքրքրվես չերեզներով, բարձվի դու այդ պեչատը երկու ես մարտի գիտեմ, ասենք Արտաշատ քաղաքում իրենք բանը արել են, պրոյեկտը կազմել 80,000 դրամ փող են տվել հաստատման համար, 80,000 դրամ։ Հա։ Հենց էտա բանը էլի, որ ասենք ես շատ դրանից եմ ախում, որ ասենք հա, ես կանամ ասենք թեկուզ հենց կազմենք էսի, բայց ես ստանեմ ինքս էսի չի համապատասխան ու չտա այդ թույլտվությունը։ Չի հաստատի։ Դե ինքն էլ հաստատ քաղաքապետի հետ աշխատում։ Հա։ Քաղաքապետին լավ ինքը դոլյա տալիս է։ իրա փոգերի, իրա վերցած փոգերի, ու ասենք քաղաքապետի իրան, եթե մի տեղ կարաս իրա վրա ինչ-որ չերես մեկով ածես, բայց վերջի ճիշտ ասենք քաղաքապետի վրա ես չեմ գա, ինքն է որ մտա քաղաքապետին ասի, այս մարդու պրոյեկտը չպիտի հաստատվի, մի տեղ պրինցիպում, սյուել արդեն չկա էլ ոչ իման անել էլ, ես դիվաց պիտի արդեն է դողը ծախես ու ուտես բանում մասին մորը։ Դու կարող ես քեզ մի բան ասեմ, դու կարես ես պրոյեկտը տանես իրան, ինքը ասենք ես անեմ դու տանես, ինքը ասի չէ, չի անպատասխանի, պրոյեկտը պիտի բան անես դու։ Նա այդ այն մի ես էլ եմ ասում, եկել է տենց բան, եկել է տենց բան, որ ինքը տարել է, ասել է ուշում չի անպատասխանում, չեմ հաստատում ես, չեմ տանում հաստատելու, եսի չի անում, որովհետև ինքը չի անել, ասենք թե կուզ եթե ինքը կապում ասում է $300 է, երևի ինքը չի ուզում, ինքը ասում է $1000 հաստատելն է, դե ես հիմա չգիտեմ, ինքը նենց իանում ուզում է տպավորություն ստեղծի, որ ես պեսամ սրտացավ մարդը, ասենք աշխատում եմ մինիմալով, էլի։ Հաստատելն է շատ, հաստատելն է, դե դա էլ պետականը ասում է, այդ ին ձեռը չի, որ կո պրոյեկտը հաստատեն։ Ինքը դրա մեջ հաստատ օգտվում է։ Հա, դե դա պարզ է, դե ասեմ խոսքի առանց ինչ-որ մեկին հարցնել էլ, դա իմ համար պարզ է, որ հաստատ ինքը խաբում է։ Հենց էդ է պահել, ուղղակի հիմա։ ԱՊԶ-ն է, դա ՄՎԴ-ն է, ՄԴ-ն է։ Չգիտեմ էդ որ դա էդ որ թույլ է տալ թե քո տարածքի վրա քանի քառակուսին քան տոկոս կարա շինություն բանանես, քան տոկոս պիտի շինություն լինի, քան տոկոս կանը բան շմասը տալ։ Իս չափագրումը հանույթն է, ճիշտն ասած տեղյակ չեմ, բայց այսքանով ճարտարապետական մասից դու կպրծնես, ուրիշ ոչ մի բանից, այնտեղ կոնստրուկտիվ մաս կա։ Այն պետական ծրագրովից եթե օգտվեմ, ասենք այդ կատալոգներից, դրանով անով կա, ասենք, ու ամեն ինչն էլ գիտի, ինքս էս կանեմ, ասենք 200,000-ով կպրծնեմ։ Հիմա հա, բայց եթե ասենք ճիշտ է, հա, կանել ասենք մի երկու հատ նախագից, որ նենց դուր էս եկան, որ նայեցի, բայց իմեն հասարակ այն մի բանը, որ ես չեմ ասում, որ 200,000-ը բանը զուգարանալու։ Բայց հասարակ այդ որ կա, արդեն ու պիտի դա պահես, էդի չեմ ուզում։ Բաներ կան, որ հա լավ են, բայց բաներ կան, ոնց որ չի քաշում էլի, չի ծկում։ Հա, հիմա ես ինչով կարող եմ ձեզ օգնել։ Հիմա ասենք ես էլի եմ հետաքրքրվելու հլը տենա, եթե ասենք նենց լինի, ասենք իրա վրա թերեզով ելնեմ, որ ինքը մենակ հաստատի, ինքը չգծի, ինքը տարած պրոյեկտը ինքը բանանի, ես հաստատը դես կանեմ, որովհետև որ եկավ արդեն հաստատման պահը, էլ ինքը չի կարա ինձ խաբի ասի $1,000, որովհետև էդի ոնց գիտեմ պետական ուսումներ ա, չէ՞, ասենք չեկով ավանով աներ չի, ես իրան տալիս եմ։ Ես գիտեմ, էդի կաշարքա, այսինքն բավեշե օրենքը, ես քեզ ասեմ, սենց ա, ստեղ պետք ա ունենա ես էտապները, տալիս ես ճարտարապետը գծում ա ռաբոչին, տալիս ա էլեկտրիկ, չէ, տալիս ա կոնստրուկտոր, կոնստրուկտորը տալիս ա էլեկտրիկին, սենց 6 հատ, սրանք բոլորը ինչ-որ օրենքով հատ-հատ մուծում ես անում, այդ եթե գումար ես, եկա փողա, որպիսի ես չերեզները դու չհանցնես, քաղաքապետին, քաղաքապետարան կաշարք ես տալիս, այսինքն այս չերեզները եթե դու անցնես, մոտ $20,000 կաշարքա լինում, բանա լինում, քաղաքապետարանին պրյամո դու կաշարք ես տալիս, ինքը քեզ թույլտվություն ա տալիս շինարարությունը իրականացնելու, դու շինարարությունը անում ես ու վսյո, այդպես է, ես գիտեմ, անում պրծնում է, դրանից հետո եթե ուզում ես հոսանք քաշես, պիտի այդտեղ արդեն ցանց փողմուծես, որ ինքը կա հոսանքը քաշի, էդի տալիս ես ինչ-որ մեկին, որը պրակտիկա ունի էլեկտրականություն քաշելու, ու քո էլեկտրականությունը քաշում է, բայց ես պիտի բերեմ շոճիկ, չէ՞ դնեմ, ասենք այդ շոճիկը արդեն ուրիշ հարց է, բայց այս էլեկտրաէներգիայի ռաբոչի նախագիծը, եթե դու ուզում ես օրենքով անես, պետք է ռաբոչի նախագիծ ունենաս, այսինքն սենց լինի քո հատակագիծը, հատակագծի վրա ցույց տված լինի, ասենք վարդակ, բան, անջատիչ, լամպի տեղը ցույց տված, էսի գծագիր ա կոչվում, այս գծագիրը դու ստեղից ունենում ես, բայց որպեսզի այս էտապներով չանցնես, մինիմալ ինչ-որ կաշարք ես տալիս ու այս էլեկտրականությունը էլեկտրականության բանվորն անում, ինքը հաստատ ծողից շատ գիտի, ես այդ սրանք չեմ ունենա, ասենք տունը սարքին բրդեմ, ինչ չեմ կարա հոսանք քաշեմ, կարաս, բայց հոսանք կարաս քաշես, կանչում ես բանվորին, չէ, ինքը քո հոսանքը քաշում ա, բայց եթե դու ուզում ես օրենքով գնաս, դու սրա գծագիրը պիտի ունենաս, ասինքն ինչ գիտե, այնտեղ վերևում ասում են, ինչ գիտեն, կապա բանվորը սխալ անում, չէ, քեզ հավաստի գծագիր են տալիս, որ դու ճիշտ ձևով քաշես հոսանքը, ու դրա համար դու վճարում ես $400, ասինքն կա էլեկտրա դրանք ես հասկացում, ասենք, այդ պահերը հասկացան։ Հիմա որ ես հիմա միջով կարամ ձեզ օգնեմ, կօգնեմ, ասենք իմ իմացածով է ձևա, էլի, ընդհանրապես։ Հա, չէ, դե դրանք հետ, ասենք ինքը ինձ ասեց, ես ասի ոչ, դու ինձ սենց ասա, սակ դու ես անում, ասենք, ուղղակի մոտը, ես ոչ մեն, ես կասեմ ուղղակի քո դեմ նստում եմ, ասում եմ ուզում եմ առաջի հարկը մի հատ սպառնի, մի հատ բառնի զուգարան, մի հատ զալ, մի հատ գուխնի, մի հատ էլ խոլ, ասի եկ մանսարդում ուզում եմ երկու հատ սպառնի, մի հատ ազատ տարածք, ասի որ բաննի, պարիս բնի, հոգի է, պարիս բնի ու բաննի, գարաժ առնեմ մեջ, ասի այդքանը դու ինձ մոտավոր ասա, այդ չին թույլտվությունով, բանով, հաստատումով, այդ պրոյեկտը դու ինչ ես ուզում, ինքը ասեց, դեմից ես պատվալել ուզի, ինքը ասեց պատվալում նստում է 1007, ասի լավ, պատվալը հանենք, պատվալ չեմ ուզում, դե պատվալքի չեմ ուզում, պատվալը ասենք գարաժից տակ լևի ես կսարքեմ, համ էլ ավել լավ, ասենք տունս, տանս տակ պատվալ չի լինի, այդ տվյալ հատվածը ցուրտ չի լինի, դե պատվալը ինձ կարակը պատվալ որ կա տաք հալին, պատվալ եթե կա հողին անմիջապես կպած չի օդա, չէ, իսկ օդը ամենալավ ջերմա մեկուսիչն է, եթե դու գիտես, այսինքն եթե շատ ժամանակ այդ բաները պատը որ դու շարում ես բլոկներ են, չէ, որոնց մեջ օդը բանը դատար կա, տեսած կլինես այդ բլիտերը, այդ բաները, հա, գիտեմ, գիտեմ այդ բլոկները, ես չէ, այս ինչի համար է օդ, օդը ամենալավ ջերմա մեկուսիչն է, հա, ամենալավ ջերմա մեկուսիչ, ամենավատ ջերմա մեկուսիչն, այսինքն եթե ստեմ մինուս է դրսում, ստեղ եթե օդ լինի, ջերմակորուստը քիչ կլինի, էլի, իսկ եթե սրափոխան լինի երկաթ, չէ, միանգամից ստեղ մինուս է, ստեղ է մինուս կլինի, այսինքն եթե դու պատկես ինձ տանս տակ օդ է, իսկ հողը էդի մինուս է, ինքը քո բանեմ հատակը տակ է պահում, հա, բայց չէ, դե ասենք դեպի էլ չուզի մեն, ես ասենք, հա, ասի լավ, հա, ասի այդ պատվալը հանում ենք, հիմա ասա, դե ասեց, դե որ պատվալը հանենք, ասենք կբռնի 1003-ի կարգի ասեց, դե ասեց, ընդ է կարող մի քիչ ավել, մի քիչ պակաս, դե ես ասենք իմ ռաշոտը գցել եմ մինիմում 1003, մաքսիմում ասենք 1005, թե $200 ինքը բան անի, հա, այդ պահը, դե մնացած արդեն պրոյեկտի համար էլ, ես չգիտեմ, ասենք, որ այդ պրոյեկտ ես իրան տանեմ, տամ, ասենք, կարամ ես էդի հասցնեմ, որ հաստատվի, թե չեմ կարել, որտե էգել ատենց մարդ, ասենք ինք տարել, ասել ավոշում, ախվեց եմ, թե գնես, իչի անպատ, ես չեմ տանեցի հաստատելի, եթե տենց արել, հաստատ կո պրոյեկտն է, եթե դու տանես, նույն ձև, ասենք եթե, էդի 100% ես գիտեմ, ասենք, են որ նարեկի համար է գնացին, որ էլեկտրոնիկա ունեցին, մի հատ կերտա, ոչ ոք դրան է, նոր հետո ասենք ինքը այդ զուտ այդ ամեն ինչի զուսափելու համար անվանափոխություն արել հողը, իրա հողը, արդեն դե ումանով հողնա, չէ, տարածքնա, այն մարդն էլ պիտի ոչ ոք եթե այդ դիմում բան ներկայացնի, որ ինչ որ մոր տոլիկտրոց սենց անով արել, որ նոր արդեն բան ունի, ու էլի ինքն արը, որ էլ ինքը աչքին չէր, թե չէ արդեն պրինցիպի հարցեր, որ ասել լավ, դե դու արա կաղա հետ էլ չանել, ենտի ես այդ մի բանը 100% գիտեմ, դե կոնկրետ ես էլ տենց մարդ չունեմ, ասենք ես էլ մանը մեկ էլ, ասենք որ իրա վրա ինչ որ մեկ է հելնի, թե գնի բահով, որ ասենք մի քիչ ավելի էժան ունի, թե գուզ ասենք գիտես ինչ, մեր բարեկամն է, բայց իրա քուրը ոչմ այդպես գործան, դու ուղղակի մենակացրել չեմ ճարել այդպես, հա, լիսի, բանի, ես ասենք ձեզ, ասենք կարողա իրոք ինքը, բայց սենց ինֆորմացիա քեզ տամ, դու մի հատ հետաքրքրվի, անմիջապես քաղաքապետարանի հետ դու կարաս այդ գործը անես, թե չէ, այսինքն դու կարաս քաղաքապետարանից մի հատ ճշտի, եթե քաղաքապետարանով դու անես, ինչքան կաշար քեզ տալու չերեզներով, ու ինչ թվում է, եթե քաղաք իրան շրջանցում, հա, այսինքն էդի կարող է, կամ պիտի բանանես իրան, իր ասածով անես, կամ պիտի իրան շրջանցես, մի հատ գնա քաղաքապետարանից հարցրա, այսպես է, դե քաղաքապետարանից հարցնելու չի, դե արդեն պիտի ներքին կարգով մարդ ճարես, մարդ ճարես, ու այս ցուցակը այդ մարդը տա կհամեմատեն, կարթան խեղդ, դե էսի բանն արել, ասենք, կոնկրետ էսի տվել է ինձ բանը, ինչ են ասում, էսի ինքն է շատ բաներ ասել, բայց էլի բաներ կան, որ կողից էլ են ասել էլի, օրինակ ես ինքը ինձ ասել է, որ այդքան գումարան ստում, հիմա ինձ էլ արդեն մանրամասն ասել են, որ ինչքան կլի, մոտավոր էլի ասեն, էսի ես եմ գրել. Հիմա բայց ես եմ ուզում ասեմ, որ ես բավջի կապեր չունեմ, ես պրայքտ եմ անում, բան է, էլի ասենք, որպես բորակ։ Հատ է, քանը պարձ է, ես արդեն, հա, իմացա ասենք, դու… Ասենք, անում եմ բորակով գործ, ունենց գործ, որ հետո անուն ունենաս դու, ասենք, մեկ անսին շենքիր կողպով, ասի ես ովա գծել, ասենք իմ այս մեր օֆիսում նախկին էլի սենց տներ էին գծում ինչ-որ քառակուսի, ասենք ինձ էլ ձեռ չէր տալիս ընդհանրապես, որտեվ ինքը նախ սիրուն չէր դրսից, ու իմ համար առաջնային է, որ սիրուն լինի տունը էլի, ասենք ոչ կապեր ունեմ, ոչ մի բան, բայց բանը, այդ դրա վրա եմ ես աշխատում, եթե ուրիշ բավջի կապեր չունեմ, ասենք ես կարամ Մոսկվայի համար պրոյեկտ անեմ, Ամերիկայի համար պրոյեկտ անեմ։ Մենք էլ ինձ մի բան ասել, ասենք եթե հիմա վերենք այդ պրոյեկտը, ասենք խոսքի գծենք բանը, գետի ինչքան են ստելու, այդ հաստատելը բանը, էդի հետը մի կա։ Ով գծի պրոյեկտը։ Դու։ Ասենք ես։ Ես ասենք դու էլ էլի քո կոմից ավելի դե հիմա դու սաղ կյանք տես դրա մեջ, ես էլ ընդամենը մի հատ տես տուն եմ ուզում ասել։ Ես քիչ իմ ֆանտազիան կարա չէ երիքի, ովքի դու ավելին ես, թե կուս բաներ ցույց տա, ովքի սենց անում, մենց անում, էլի, այդ քո ասած կոնստրուկցիա մոսը ոչ ես գնում չեմ անում չէ բանը, դրանք սահմանենք։ Ես բավջե ես որ անում եմ իր համար 5000 դրամ եմ անում մետր քառակուսին, բայց ասենք այդ գինն է, էլի, ասենք $300 եթե ինքը ասել է, էտի զուտ… Դե հիմա դու էտ իր ասացի վրա մի բան արա, որովհետև ինքը հաստատ է կապում։ Ինքը կարող է քեզ, պրոստ, ինքը ինձ թվում է այդ ձև քեզ գետի շուրջը բանալ, ինքը քեզ մենակ պետք է տա շին թույլտվություն, այդքան մի բան։ Այստեղ դու ուզում ես բան գծի, պալատ գծի, ուզում ես սիրուն դիզայն գծի, իրան չի հետաքրքրում այդ, իր պրոյեկտը հաստատ չի ունենալու ոչ սիրուն դիզայն, ոչ ուրիշ ինչ-որ բան։ Ես կարամ գծեմ ես տունը, բայց այդ ներքին բաները չգիտեմ էլի, կաշարքի պահը բան, զուտ քո համար ինձ ասես ինչ ձևի տուն ես ուզում, ներսի դիզայնը ինչ ես ուզում եւ այլն, ես կարամ այդ ամեն ինչը քո համար անեմ, բայց այդ ամեն ինչից հետո իրանք կհաստատեն թե չէ, ես արդեն… Ինչ եթե սենց բան անենք, Աննե ջան, ասենք զուտ ես ու դու բանը գծենք, այդ կոնստրուկցիա բան ոչ մի բան, մենակ զուտ արտաքին տեսքը, արտաքին տեսք շենքի ու մեջը, էլի ասենք ես գտողնեն, դու էդի ինձի տաս, մնացած ես տանեմ իրան տամ, ասեմ ոչ մի քարը փոքրիկ, ասենք ավելորդ բաներից խուսափելու համար, էլի, որ չի լինի, բան չի լինի, սա դու չդնես համետքան տանջվես, համետքան ծախսել լինի, վերջում ես զրո դառնա էդի, զուտ այդ արտաքին տեսքը ասենք, մենք արտաքին տեսքը տանք, մենք էլ մեջեր եք իսենք, առանց այդ կոնստրուկցիանը եթե քանի մետր պիտի ֆունդամենտը լինի, ինչ բալկեք պիտի լինի, այտենց ոչ մի բան, իմացար չէ, մենակ այդ աբլոշկեն։ Հա, բան է, հեսա, նայ, ուրեմն ես կարում եմ այդ ամեն ինչը անեմ, ստեղ համ ինտերիեր եմ անում, համ էքստերիեր, այսի գոյություն չունի, այսի իմ դիզայնը, ես կոմպյուտերով եմ հավաքել, այս ամեն ինչը ես կարամ ապահովեմ քո համար, էլի, այս էլ էքստերիեր, այսինքն ես կարեմ քեզ նկարտան, որ դու ներկայացես քաղաքապետարան, հա, ասեմ այս սենսով դու այդ կոնստրուկցիաները տարա, ինքը քեզանից էս է, ինքը քաղաքապետարան, մենակ էս է ներկայացնում, յուբոյ մարդ, որ գնում է քաղաքապետարանի շին թույլտվություն ուզելու, ինքը միատ ներկայացնում արտաքին տեսքը ու հատակագից այդքան մի բան, իրա համար ասենք դու տասես այդ 200,000 կաշարկը կամ չգիտեմ ինչքանա ու բանը, իրան քեզ թույլտվում, ես ինչքան գիտեմ տենց է, իսկ այդ միջանկյալ փողերը ինքը քեզ ուղղակի ֆրցնում է, էլի, այդ կարգն է, ինքը ասում է, որ բանը ասենք ես եմ ասելու քանի մետր պիտի ֆունդամենտը փորես, ինչ արմատուրա պիտի օգտագործես, ասենք, ինչ մարտի բետոն պիտի օգտագործես։ Չէ, դա կարա ինքը չասկես։ Ասում է, դրանք պիտի նշված ունեն անպայման։ Էդի ես կարամ քեզ գծագրերը սարքեմ։ Այսինքն կոնստրուկցիան չունեմ ես։ Չէ, մենակ այդ որ ցույց տվիր այդ արտաքին տեսքը, մեկ էլ մեջ, ասենք, որ խոսքի հեսա դու իմացար արդեն ասես բաները։ Հայտի շատ բարդ աշխատանք է, մի ամիս տևում է, շատ դժվար ծրագրերը։ Հա, մեկից երկու ամիս։ Էսի արել եմ 3 ամսում։ Այսի արել եմ 3 ամսում։ Այսինքն ես մենակ այս կադրը չի։ Ինքան դե բարձ ամբողջ տունն է։ Աստճանավանդակն է եւ զալն է եւ այդ կան բուխարին էլ տեսար, սենյակներն էլ վերևի արածա։ Էսի արդեն ոնց որ ռեմոնտն է, էլի, չէ՞։ Էսի ինտերիերի դիզայնն է, այսինքն դու կարաս բերես մենակ սվաղանես այս ձևի, իսկ էսի արդեն դիզայնը արած հասկանում ես։ Իսկ եթե հենց այդ դիզայնը մենք չանենք, ասենք, սենց։ Հա, չէ, էսի պրոստը թանկ բան էր, պատվեր էր, արել եմ, դու պարզա որ մենակ բան ես։ Հա, ես մենակ ոնց որ մեջերը կտրտած էլի, ասենք, գոլի պատերը արտաքին տեսքը լրի ոնց որ կա, ու մեջերը կտրտած։ Էդ ինչքան ժամանակ կտևի։ Էլի նույնն է։ Էդի բավեշե կապ չունի։ Համակարգչային ծրագիրը նենց է, որ ինքը բան է, էլի, կապ չունի այս նույն ժամանակա հատվածն է, որտեղ ինքը ռենդեր է դնում, նկարը սարքել, ասենք, եթե 12 ժամ է տևում, կապ չունի, դու մեջը ասենք ինչ ես արել։ Ինքը 12 ժամ է սարքում։ Այդ ոչմ, այդ նրբությունները էտ է, էլի։ Ես այդ մեկի համար բան արեցի, ես չգիտեմ մոտս կա թե չէ, բարեկարգում էր շենքեր, շենքի դիմաց ուզում էր խանութ սարքեր, շենքի տակ ու մի քիչ դուրս եկած մասով։ Այդ ամեն ինչը ես սարքեցի, քաղաքապետարանը իրան ասել էր, ընդամենը դու ինձ բեր բանը, ֆոտոն, այս ֆոտոն ու հատակագիծը, ու ես քեզ կհաստատեմ, որ դու էդի սարքես։ Այդքան բան են ինձ անց ուզել ու արել եմ, ասենք, միջանկյալ ոչ մի ճարտարապետը չի խառնվել։ Այդ ինտենս երկար պրոցես է, հա, ոչ ոք արտաքին տեսքը ուզում։ Իսկ ինքը կարա դու բանանես իրանք չերեզներով, բայց հնարավոր չի, եթե դու արտաքին տեսքը տանես, քաղաքապետարանը չհաստատի։ Իրենք ինձանից արտաքին տեսք ունենալ կուզեն։ Թեպետ։ Ես այս ֆոտոյի համար վերցրել եմ 60,000, ես չէ, այդ հենց ֆոտոյի համար։ Էդի ամբողջովին, հա, որ էդի կազմել ես դրսով ներսով։ Չէ, մի ֆոտոն 60,000 եմ վերցրել։ Ասենք այս դիրքից, իսկ ասենք դես այս ներսը չկա, չէ՞, սրա։ Մենակ դուրսը, ասենք, այս դիրքից, այս ձևը բաբշե մի ռենդեր է, կոչվում է ռենդեր։ Էսի, այսինքն գոյություն չունի, բայց մենք սարքել ենք։ Ասենք այս կադրից 60,000 արժի, ասենք այն հետևները սարքած չի, բայց եթե հետևներն են երկրորդ կադր ես ուզում, արդեն հետևները, բայց բավարարվում են միայն այս մեկ ֆոտոյով։ Մենակ դեմի։ Հա, որ հասկանալի լինի, էլ ինչ ես ուզում անես։ Իսկ ինտերիերը արդեն այդին ներսն է ասում։ Ասենք ես մի ֆոտոն արժի 60,000 դրամ։ Այսքանը հավաքել է, եթե դու ուզում ես լրացուցիչ հավաքես, այս մյուսը արդեն 60,000, տենց էլի։ Հա, պարզը։ Ահագին թանկ արդիքներ է, էլի, որ եմ ես դուս արգել է։ Բան եմ, ես վաշի տեղակ չեմ, ինձնից մենակ վիզուալիզացիա են ուզում, սրա վրա եմ աշխատում, կամ թանկ պրոյեկտներ են ուզում, որ ասենք իրանք արդեն պարզած են այդ չերեզները ոնց է լինում, ես բավեշե չեմ խառնվում դրա հետ։ Ասենք, տենց է։ Են գա պարզ անուն են ձյան, դեմ մենք ես էլ չխանգարենք, ապրես, լավ, եթան ես տենամ արդեն ինչ եմ անում։ Հա, տես եթե ինքը բզբզում ասենք, եթե իր հետ կոնֆլիկտի մեջ հաստատ մտնել պետք չի։ Հա, դե դա չի, չի եղել ոչի բան։ Եթե ինքը ասում է ինձ բեր ու ունես խնդիր կարող լինի, որ քաղաքապետարան դու դիմես, բայց մի հատ հետաքրքրվի ամեն դեպքում, էլի։ Հա, դե ես կփորձեմ ինձի ավելի հեչ որ չէ հաստատ մի բան ինձի։ Որ ինքը չի մանա, բայց դու մի հատ բան ովոր սարքելա եւ այլն, եթե ասեն չի անպայման իր հետ պետք անես, դու իրան այդ մաղարիչը ցենց տանես պետք է ամես։ Ձեվ չի էլի։ Ասենք իսկ եթե ես այդամ ու կարող ես այս ֆոտոն, եթե դու այս մաղարիչը իրան անես, ոչ այս ֆոտոն քեզ պետք լինի, ոչ էլ ասենք իմ գծած հատակը։ Ինքը իր ձևով տեն ինքը։ Հա։ Ինքը արդեն բան կանի էլի, այդ $300 որ տացես ճարտարապետ, պետք է դի հո ինքը չի գծում։ Ինքը էդի տալիս ասենք ճարտարապետական համասան ու ավարտած ինչ որ երեխա գծում է ինքը։ Եթե ինքը լուրջ կոր չի անում, իրան պետք է այդ $300 ինքը անում։ Իրա ծանոթներն են, այսինքն։ Հա, դե իրա։ Հա, այսինքն այդ հատակագիծը պարզելը $300 կոպեկները։ Բայց ամբողջովին իրան իրա ծանոթը պիտի գծի քո համար, այդ ճիշտ է։ Դե երևի էլի, ես առաջի անգամ։ Սենց թենց այդ մաղարիչը դու իրան անելու ես։ Այս մաղարիչը իրան անելու ես։ Էտա։ Որտեվ ինքս էլ առնչվել եմ, գիտեմ էլի, որ բաբշե ոչ մեկի է չարժը կռվել։ Հա, չէ, ես ասեմ, առաջի անգամա չէ, ես որ գնացել եմ դրանով շատ հանգիստ ակուրատնի, այնա որ հետաքրքրվելու համար էլի, որ մտնեմ դրա մեջ, ասեմ։ Չէ, որ ասեցի, պատմեցիր, ասցիր, որ ուրիշն է գծել, չէ, ինչ որ, հետո անը փոխել, հա, այդ է մեր հա։ Դա գեվոր կաստես ուրիշն ես, հիվանդանը չասած ստեմ։ Գիտես ոնց, ես Աբոգան սուպերմարկետի խաչմերը կա։ Իմացար, չէ՞։ Դե խաչմը մի հատ այդ հենց գլավնի շոշի վրա, չէ՞, այդ սխանուկներն են։ Դա մի հատ էլ էս հետևի մասն է, չէ՞, խաչը։ Հենց այդտենց այդ խաչմերուկից ասենք մի 100 մետր ներքև աչի վրա բան կա, էլեկտրոնիկայի խանութ կա։ Այնտեղ մի հատ է գրախանութ։ Հա, գրախանութի, հա, գրախանութի կողնա կամ հենց անմիջապես կողնա կամ մի հատ երկու հատ վերև ներքև էլի սենց։ Լավ, իմացա։ Հա, ասենք Գևոր անունով տղա կա հետը ինքն է արել։ Տալա, ասենք ու ինքն է հավաքել պրակտը։ Ոնց որ դու քո համար հավաքես, դու քո համար, ասենք ոչ մեկ չի հավաքի։ Տանես, ասի չեմ ընդունում, ասում ես լավ, հիմա չես ընդունում։ Էդի ոչ միայն դուք, ասենք ես կարամ, ես անձամբ փորձ եմ ունեցել երեխեքից մեկը շատ լավ նախագիծ էր արել, ասենք ու թերի բան չկար այդտեղ էլի, տարել էր, ասել էր, այս բանը ցոկլը 10 սանտիմ ցածր է, տարել ուղել բերել էր, ասել էր, ասենք այս պատուհանը ծուռ է, խոսքի ամեն անգամ, այսինքն իրանք այնքան են վազացնում, մինչև դու իրանք այս փողը տալիս ես, հա, դի գիտեմ։ Հիմա կարող ես ասենք այդ փողը ծախսեմ, պրոյեկտը հանեմ, բան սակ որ գնամ մենակ հաստատել, դա նորից էդի դառնա, ասում եմ հիմա այդ ավելավ այդ $500 դու հենց գլխան ստաս, այդ հաստատունը քո համար հանգիս կրճա, փաստը բրոկեր մեկ վազվզես էլի։ Հա, ինքը դաժե $300 ինքես պրոյեկտ որ տալու, այդի զիբիլ անելու, ես հաստատ գիտեմ, պրոստը վերց ամեն դեպքում, կարող է բան լինի էլի։ Չէ, այս եթե ես ասեմ, ես սենց եմ ուզում ու սենց եմ ուզում, ասենք ինքը տարբերակ ունի իմ ասածի չանելու։ Կասի, եթե դու սենց չես ուզում, սենց ես ուզում, դու վճարի, մետր քառակուսին 5000 դրամ, որով ես եմ գծում, ասենք մետր քառակուսին 5-ից 7000 դրամ եմ գծում ու ասենք նենց ճարտարապետ կա, մետր քառակուսին $18 է գծում, Արմեն Դանիելյան գիտես, չգիտեմ։ Չէ, ոչ մի դեր։ Ոչ, տենց, օշակ անուն ունի, որակյալա, ասենք կաշակը թողած մի կողմ, արդեն որակոյություն ունի։ Ասենք սիրուն բաներ ես, չէ՞, դու ուզում։ Ինքը ապավում է քեզ սիրուն բաները, բայց դու դրա համար վճարում ես։ Այսինքն, ես ինքը որ տալու է, այսինքն որակ չի ներկայացնելու Իրանից հաստատ, որտեղ շուկայում մետր քառակուսին 5000 դրամ է, իրոք ամենացածր գինը։ Հա։ Ու բանա բերելու ես դու նորից ճարտարապետի տաս երևի, որ ինքը գծի, բայց ամեն դեպքում դու մի հատ ես ինչա, հետո արդեն ես կոգնեմ միջով կարամ էլի։ Լավ, եկավ Արմինե ջան, դե մենք գնանք, ապրես, հլը ես տենա ինչ մնամ, ուղղակի մենելենա, հա, այսօր եկել եմ, այսօրը մտնա պրծավ, վաղնա իմ այսօրը նորից գործի, ես սենց էլի, մենելի մի քիչ։ Հա, չէ, իրանք, հետի արդեն իրանք պետք անեն։ Ես դաժե տեստում, Եթե ինքը այդ փողն ասա, երևի պետք է փողը տաս, չգիտեմ։ Հետո եթե ինչ-որ պրոբլեմներ կլինի, ես արդեն կարամ օգնեմ, ասենք եթե այս 60-ով եմ արա, ձեր համար էժան կանեմ, ասենք կարող ես գումար դրան վճարես, ինքը ասի քաղաքապետը ուզում է այս նկարը հաստատ կարողա ուզի։ Ես կանեմ այդ նկարը ավելի էժան, շուկայից էժան կանեմ, ինքը շատ բարդ գործ է, միամիտ տևում է, բայց ես ձեր համար էժան կանեմ, էլի։ Ենա բանն է։ Վերջնականություն ապրես, գոհենք ահագին բան ուղղություն տվիր, մնացանք էլի ոնց ինչ։ Այդտեղ ես էլ հլական կանեմ։ Հա, դուք ես։ Հրաշալի։ Կհետաքրքրվեմ հենց կարամ ես դրան ասեմ, էլի։ Որովհետև հա, հետա դու որ ասում ես արդեն գների մասին, իմ համար էլ արդեն պարզվում է, որ այն օրը ցուցակին դեր դու էլի որ ասենք իմ սրտով անեմ, եթե գները այդ կարգի են, ինքը այդքան ուզում է ուրեմն այդ այն նշանը կամ խոսքը ինքը միած շաբլոն բան պիտի ինձի դա որ ոչ բան ոչ աշխատի ոչ էլ բան շաբլոն բան դա ո՞տեղ կամ եթե չէ նա որ ստից մի բան ասենց գլխառականի դա ձեռես հետո որ դու ասում ես մասարդ եմ ուսում մասարդը թե պետ կարողա լինի կարողա տա դե ինքը կտա արդեն դրա վրա կկողնորոշվեն չէ՞լի ինքը օրինակ դա հա ես օրինակի շուրջ մտածեմ։ Չէ, ինքը օրինակ կտա դու պարտադիր չէ օրինակի շուրջ մտածես, դու կարաս քո ձեռում ունես էլի։ Բալում ոնց թեկուզ էս բանով էլ անեմ, ասենք ով ով ինչ կարգի էլ գցի, հաստատ ես միջանցքի չեմ կուսակում։ Չէ։ Միջանցքը հաստատ երկար ալինելու։ Այստեղ դու բանը Ես ցերը բավեշե բան զուքարանն եմ դնում։ Միջանցքը կողնի բա զա բան զուքան է ցերը, հա։ Այստեղ բանիկ զուքան նա հանգնում, միջանցքը դրանով ավարտվում է, էլի։ Նա դիմաց է, դուրը բացի, ասեն դիմաց երկու հատ դուրը բանիկ զուքանն է։ Այստեղ հա։ Բավեշե միշտ էս կոմն հանգնում խուլ պատ։ Ինձ եթե այս անկյունը դրվի, ասեն Այստեղ արդեն դու դուր չես ունենում, էլի։ Չէ, ասենք միջանցքը հենց այսպես ձգվի, ասենք, հենց այսպես։ Այստեղնի։ Միջև վարժ գնա, հա, երկար ու միջանցքը։ Եթե չգիտի երկարը, ստեղ ես դնում։ Բաղնիկ զուքանը ստե, էսի զալը, ասենք, այսպես կամարով, ստե կուխնին արդեն գալի, երկու սենյակ, էս դիմացն էլ աշկատած։ Դուրս է գալի երեքած սենյակ սենց, կուխնի, զալ, բաղնիկ զուքան։ Ու այս սենց մի հատ բան միջանցք։ Չէ, չես խուսակում, ես մի հատ է գծել էի բանի համար, էլի տենց միջանցքը երկար էր։ Ինձ եթե թեկուս ստել ես, որ արդեն բաղնիկ զուքարանանում։ Եթե արդեն կարճանում է, այդ եմ ասում։ Հա, կարճանում է, բայց… բաղնիկ զուքարանի թաշվի։ Հա, բայց ստե արդեն զալը սենց հա գալի, սենց ինչ-որ Եկավ դե դի հենց դրանք երկրորդական բաներ են ասենք։ Կարևոր իմ համար էս նախագիծ, մասնագիծ է դի հաստատ էլ մասնատ էլ այդ խնդիրն է։ Դու շին թույլտվության, եթե դու հետաքրքրվես, կարող ես եւ ընդգնես իմ ասած ձևին։ Այսինքն շին քեզ պետքա շին թույլտվություն ընդամենը, դու սրա համար։ Շին թույլտվությունը ինքը տալիս է արդեն գծված պրոյեկտի համարը։ Ինքը օդից ինձ շին թույլտվություն չի տա։ Մինչև ես այս պրոյեկտը չունենամ, շինթույլտվություն ինքնից չի տա։ Այս պրոյեկտը դու իրանից անպայման պետք է վարձնաս, որ ինքը քեզ շինթույլտվություն տա։ Եթե դու ուրիշ պրոյեկտ անես, ինքը չի վարձնել, ինքը չի տալու։ Դե դա ասում եմ։ Այդ ես եմ այդ ասում։ Դու չես խոսած կյանքում իրատված պրոյեկտից։ Կարո՞ղ եմ լավ բան տա, վերջ ամեն դեպքում։ Իսկ եթե ես վերցեմ ու իմ դուրը չգա, ի՞նչ որդ կտաս այդ ժամանակ, ասենք վերցին, հա, ասենք։ Դուրը չեկավ, ասելու է ավել վճարի, դուր որ դուրը դկա։ Եթե իրան ասես։ Հա։ Բացի շաբլոն չես ուզում, դուր թող որակով գցա։ Այդ բանը Հայաստանում է դա, էլի առնչվել եմ, այդ դերի աշխատել եմ։ Հենց այն առաջ անգամ է, ես էլ հենց այդ մեկն եմ ուզում։ Ես, ասենք, գիտես որն է իմ հարցը։ Ուղղակի դու ոնց որ պրինցիպի հարցն ունեմ, որ ես իմ ձեռով սեփական տուն ունեմ, թե չէ ես Աբովյանն ասենք 3 հատ տուն ունեմ։ Երկու հատ տուն Աբովյանն ունեմ, մի հատ էլ ասենք էս Աճանի կողմն է։ Ուղղակի Պրինցիպի հարցը էլի աշխատում ենք, ոչինչ ասենք, ստեղծենք, թե չէ նաեջ չի էլի։ Հա չէ, իրանց այդ կաշարքները ես էլ, ինչքան համոզվել, ինչքան սովորելու ընթացքում եւ այլն համոզվում ես, որ իրենց կաշարքները պետք է 10։ Հա, դա դե ձեր չում ես ասելու։ Եթե ես կոնկրետ։ Եկա բանջեն, մեզի կնենես էլի քո ժամանակից վերցրինք։ Հա, ոչինչ։ Հա, ապես դե եթե ինչ հա, այդ դե կարան են համաձայնված ասենք։ Ինչ վերաբերվում է վիզուալիզացիային, մեկ էլ եթե